तो इसलिए बदलाव के आधार और स्थिति में कम नहीं। लेकिन नंबर को बचाकर आधार पर साफ कर दिया द्वारा उम्मीदवारों को जिला लोगों को बुलाया जो दूर अक्सर बदल रहा है उन्होंने उनको बताया तो मुझे किसी और जिला नंबर को बताया उम्मीदवारों को जिला नंबर को चलाया आजू चलाया पैदल चलाया एक हाथ को बढ़ाया स्वतंत्र निर्माण को आजू का हाथ बढ़ाया स्वतंत्रता से इसका बलिदान को और इसका भाग बढ़ाया गया है और सारी दुनिया में क्या बात हो गए कि ये बात लोगों में ना हो गई ये नाकाबले ठीक है का मुकाबला किया ही दुनिया समझने के लिए ताकत मिल है इस मैदान की जब कामयाबी नहीं होती है तो दूसरे मैदान में आता है जो कि साजिश का है ताकत को इस मैदान में कामयाबी नहीं होती है तो साजिश के मैदान में आता है और शर्त के मैदान में आने का काम शुरू करता है उसमें इसका बड़ा निशाना बड़ा कार्य होता है कि काम उसमें खिलाफ कर रहे चाहे दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाए आप उसके खिलाफ लड़ा जाए हम समाज के खिलाफ ले जाए पद्धति बदल जाए स्कूल का बाजार नहीं ले जाए यह आधार पैदा हो रहा है सच्चे उसके लिए अगर उसमें भारतीय जिला के साथ ही गौर में अपना विश्वास होती है समाज बनाया और इस तय साधन पर बात उनके अंदर एक कड़ी छोटी का सौ लगाया और पूरा अपने भारतीय जिला जिला में क्या उन्हें डाली को लेकर पता नहीं जिला होगा इस रिपोर्ट के प्रभाव में हमारे जिला में भारतीय जिला ने बताया कि जो जो बता रहे हैं भारत का वो इतनी है जिसको उन्होंने मदद किया जाएगा उन्हें खुद किया जाएगा जिला जिम्मेदारी डाल में गया जिला मजदूर सबसे मजबूत मजबूत नहीं मगर सरकारी जिला है सुहादे जिला उनके अलावा पंजाब सरकार जिला केंद्र सरकार के ग्राम राष्ट्रीय सदन जिला या सब जिला जिला जिला और उसमें माजा का शिक्षक वहां उच्च सुविधा है समझदार हमारे बहुत गवर्नमेंट जो प्रदेश है और जहां दूर दराज सुबह दूर दराज सुबह प्रदेश लोगों को काम किया और ऐसे में काफी बंद किया प्रभावी नगर की उपाय हो गई और उपाय नगर में दुख हो गए काफी सामने वो जो प्रधानमंत्री में रिटायर हो गए वो द्वारा होगा के प्रधानमंत्री तो ऐसे चाहिए जो है ये भगवान पुरस्कार समय का खत्म होता है एक भगवान को विकास किया जाता है कौन को कौन के अलावा तो प्रधान पत्र बनाता है मुस्लिम बाजार का मतलब भगवान प्रधान और उसने अकालत तौर के भगवान हकों को इसलिए भगवान के दौर में प्रदात हुए उनका जो शादत का हमला है शादत के हमले की ज्यादा भारत समुद्र शिक्षक जिला में बैठे लोगों में बदल चुके क्योंकि पक्का हमने जिला में विवाह शादी के जो पक्के मुख्यमंत्री और को भी रिटायर किया था जिला प्रभार इंद्र का पर्व जो है आजमान करते हैं जिला अपना जब सड़क बना के हमारा यह हो रहा है जिला का मित्र भी सुबह जो भी बनाया गया कि जो सारा आंदोलन हम क्या करें हमारा मुझे हमारा जाता था भगवान बोल का बेटा किताब का सारा काम मिला और उसको नहीं बनाया जा रहा اور اس طرح سے بنایا اپنے پاس مجھے گئے بہت بار اگر مان لگا اجازت ساتھی کا حق پوچھے اور جنگے جب جو ساچر کے ساتھ محسوس کے ساتھ کرنے کے لیے ساتھوں سے ساری پڑوسی آگے جانے کے لیے بہت جائیں گے یہ ہے اگر ہمارے کے ساتھ سدر مجھے ملنے کے مہینہ یہ ساتھی ثابت ہوتی ہے اور جنگ کے خاتمے کے بعد پانچ سات تک ان خاتمے میں آیا جاتا ہے اور سب کا کرا یہ کام ہو رہا ہے ابھی ساتھ ہے کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کیوں ہو رہی ہے اور کے بارے میں آپ اس میں یو ایس ایل کا ہو یا کسی اگر لوگ ہوں گے سر مسلم بھی ہوں گے تو میں یہ کہ میں تمہیں کا جو اصل سب کا ہوگا وہ کرتا ہے بات کے سبھی سالوں کی تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جس بات کے اصلی رویلا اپنا مقابلے ہوتا کے ساتھ کھلا جا رہا ہے کھلا کا رکھا کرے گا ان کا راستہ مقابلہ کی رکھا کرے گی کھلا میں خود بات کر کے ساتھ ہی ہے جو گھر کے خلاف ہے ان کا ان جتنا بتا رہا تھا بچہ کو فکر ہو کھلا ہوئی جتنا بتا رہا تھا سبھی کیا مشاغل ہو گئی اور بڑا ساتھی سب ہلکے الیکشن میں شامل اور ہمارے پاس کے تصویر تھوڑے کرنے والے تھے کہ آپ کا کل مطلب مجھے بہت سروس کے ساتھ گیارہ پولیس کا الگ ملے گا اوپر سے نہیں کرے گا ہم ملائے بات ہم وہ جو کھڑے ہوئے اور جب بار بار مہربانی جب انہوں نے کرایا تو سال پچاسی ہو تو میں ڈاٹ کر چل رہے ہیں اور میں نہ کر رہے ہوں ڈاک بنے میں ہے سال پچاسی انہوں نے کہا تو پورا بدل کر رکھ دیا ہے اس طرح کا بڑا کم نہیں کیا سال پچی بٹر نہیں سال کم ضروری ہوتا ہے کھڑے ہوئے کیوں لگے بھائی سب تو اچھا ہوئے اچھا ہوئے جائے گا اور سب کچھ ہے لیکن ایک پرسینٹ ہے جو آپ نے اگر سال کو بھیجا دن کے بارے میں سننے دعا کمائی ہوئی تو دوسری جگہ کا بتایا تھا اپنے سوکار کیے چار ہزار کو بتایا کہ ان کا عام ہوتا ہے سر ملاقات کے بعد کیا آدھار پر میں نے بات کے ساتھ کہا کہ یہاں پر وہاں ہے لیکن یہ بات کسی بھی وقت لڑا جائے گا یہ چار ہزار کے بعد وہاں پر بات کر سکے چار ہزار لوگوں نے کہا کہ اس بات کا ہاتھ پر ہے کہ ہاتھ پر ہے ایسا ہمارا بہتر ہے اور یہ نرواز سسٹم بھی ہے سب جب بھی ہے ضلع کو تو مجھے کسی سے مطلب ہمارے بعد میں بتاتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی بات ہوں ضلع بھی بیٹھے ضلع دوران ایک دو لڑے پانچ بات میں گزرے مہاراجا کے لیے تو میرے کار اچھے اندر میرے کار میں جانے کا اندر جو سامنے آیا ہے اندر سب بات جو سامنے آیا ہے بس تو گزر میں کبھی گئے کیا جب جنمتا ہوئی صاحب نے کہا کہ آپ نے جانچ چھوڑ دو یہ دورے کا بہت ہوتا لوگ لائن میں رہتے ہیں جواب ہے سننا پھر جاؤ میں ایک مہربانی ہے نہ کیا مہربان لیکن علاج جو ہے اس کے اصل سب کا سکھایا تھا اور خاصے میں کیا کام ایسا ہوگا جس کا ایک بات نہیں ہو تو سال بعد کسی کا بہت ٹینکر اور رک جاؤ تو ٹوٹل کہتے ہیں سب سے لگا جائے گا ایک بازو تھوڑا ایک طرف نہیں ہو جائے وہ ہمارا ٹینک ہے اس میں بھی آپ کی ضرور ہے ہمارا ٹینک کا مسئلہ جو آدمی وہ قرآن کے بارے میں کوئی اس کی جگہ تو اللہ بھائی دوستوں کے طور پر ہم کو جانے پر ہے اور اس طرح جانے سے اور آپ بنایا جا رہا ہے اور ملک ہے ملک ہے اس کا پھر تعلق ہے تو وہ آپ کو ہاتھ ڈال کر مجھے باتیں کر رہا ہے اور جب وہ ختم نہیں ہوا آپ نے اور آپ سے کم بات نہیں کر سکتے لوگوں کا ہم کیسے چلے گا تو تمہارے کام وہ ہو گیا جو میدان نکالتے ہیں اس پر بہت بڑا جو ہے وہ تمہارے پاس یہ جانکار کے ہم چارے بھی پہنچے تو کیا لگتا ہے سورج کے پرموں کی کیا لگتا ہے باقی جو ہے جو دوری ہے کم چار کیا ہے وہ دل ہے میں اس دل ہے جیسے میرے جو فائدہ کے لیے کسی کو لے کر چلنا چاہتا ہے تو آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے اس کا آپ کو سوال ہو ہے اور سداچار کا سوچا تھا میں پایا تھا اس سے کمزور نہیں جنتا نے بتایا تھا اگر بات کر سکتے ہمارے غلط رقم کی بات سنوایا اور یہاں ہے میری بات یہ ہے کہ 207 غیر زندہ لوگوں کو کرتا ہوا ہمارے بابا کو کر کر کے بات کو سیکھا لو اور روزے بتا بتا کو سیکھا لو اور پھر اس کو ناجائز کرنے کا تو سیکھا لو لیکن 207 کے بعد ڈاکٹر کو سمجھانا پڑا بیس باقی رہا ہم صرف کمی پڑنے والے تھے افراد کے ڈاکٹر سے یہ میٹر کی تفریح کبھی پڑنے والی ہوتی ہے اگر پڑنے والی ہوتی تو اس کو خان اور علاج ختم کرنے کو لیے جب مراد اس کا وبادہ کیا اور سب کو زندگی لگائی اور جائے جائے گا ساتھ دور جانا پڑا اس سے اس کا رات مانگی ہو سکتا اگر 207 روپئے کا رہا اس سے رات مانگی ہو جائے اور بچوں کی ہوا ڈاکٹر افراد نہیں ہے آپ ایسے نظریہ بھی نہیں ہم آپ کا عقیدہ ہے نظریہ اور چیز ہوتی ہے عقیدہ اور چیز ہوتی ہے نظریہ جو سماج اور ہوتی ہے عقیدہ کل میں جگہ دل میں جڑ پکڑی ہوئی چیز ہوتی جس کا پٹانا آدمیوں کے لیے فوجوں کے لیے رشتوں کے لیے کارکن کے لیے بدلنی پیدا کرنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا وہ بات اچھا اللہ پاک